वादा निभाना होगा मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा चाहे रोके ये जमाना तुझको आना होगा चाहे रोके ये जमाना तुझको आना होगा मेरे महबूब तुझे वादा निभाना रोशनी तू है मेरी हर खुशी तू है मेरी तेरे बिन कैसे जिए जिंदगी तू है मेरी तू अगर मेरी मोहब्बत की पाक लैला है जलवे तो मजनू को दिखाना होगा जलवे उसने तो मजनू को दिखाना होगा चाहे रोके ये जमाना तुझको आना होगा मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा मेरे महबूब तुझे वादा निभाना Thank you. फिर मोहब्बत के चराहों को जलाना चाहे रोके।